เทศนาเรื่องประธาน151ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องประธานก็นับว่ายอดเยี่ยมโพชฌงค์7ประการนี้คือ 1. สติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเฟ้นธรรม 3. วิริยะสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร 4. สติสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจ 6. สมาธิสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น 7. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความวางใจเป็นกลางข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี่คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องประธานเทศนาเรื่องปฏิปทา152ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องปฏิปทาก็นับว่ายอดเยี่ยมปฏิปทา4ประการนี้คือ 1. ทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา 2. ทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญา 3. สุขาปฏิปทาทันตาภิญญา 4. สุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาบรรดาปฏิปทา4ประการนั้นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำทั้งสองส่วนคือเพราะปฏิบัติลำบากและเพราะรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะปฏิบัติลำบากสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติต่ำเพราะรู้ได้ช้าสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นข้อปฏิบัติประณีตทั้งสองส่วนคือเพราะปฏิบัติสะดวกและเพราะรู้ได้เร็วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องปฏิปทาร้อยห้าสิบสามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในเรื่องมารยาทการพูดก็นับว่ายอดเยี่ยมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่พูดวาจาเกี่ยวด้วยมุสาวาทไม่พูดวาจาอันทำความแตกร้าวกันไม่พูดวาจาอันส่อเสียดไม่มุ่งเอาชนะกันกล่าววาจาอันเกิดจากความแข่งดีกันกล่าวแต่วาจาอันมีหลักฐานด้วยปัญญาชื่อว่ามันตาตามการอันควรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องมารยาทการพูดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องมารยาทคือศีลของบุรุษที่นับว่ายอดเยี่ยมคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีสัจจะมีศรัทธาไม่พูดหลอกลวงไม่พูดป้อยอไม่ทำนิมิตไม่พูดบีบบังคับไม่แสวงหาลาภด้วยลาภคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคทำพอเหมาะพอดีประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆไม่เกียจคร้านปรารภความเพียรเพ่งญาณมีสติพูดมีปฏิภาณดีมีคติมีปัญญาทรงจำมีความรู้ไม่ติดอยู่ในกาม

ก็นับว่ายอดเยี่ยมสัสตาวาทะ3ประการนี้คือ 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความหมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างหลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่าโลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือว่าเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจักเสื่อมหรือว่าจักเจริญอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัสตะวาทะประการที่หนึ่งสองสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำให้จิตตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง2วัตกัปและวิวัตกัปบ้าง3สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง4สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง5สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง10สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อดีตการได้ว่าโลกเคยเสื่อมมาแล้วหรือเคยเจริญมาแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้ารู้อนาคตการว่าโลกจักเสื่อมหรือว่าจักเจริญอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุจยอดภูเขาดุจเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่นี้เป็นสัสตะวาทะประการที่สอง 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ10สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง20สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง30สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้าง40สังวัตกัปและวิวัตกัปบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น